dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 14, czwartek, 19 października. Jolanta Tadak, zapraszam na serwis. Do 6% PKB na ochronę zdrowia w ciągu 8 lat proponuje rząd. Lekarze mówią, że to zbyt wolny wzrost i nie przerywają głodówki. Z Warszawy do Seulu codziennie takie plany ma lot. Najlepszym samolotem 787 Dreamliner. W mocy pozostają unijne sankcje przeciwko byłemu prezydentowi Ukrainy. Nakłady na służbę zdrowia będą systematycznie zwiększane. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie przyjął Komitet Stały Rady Ministrów, poinformował jego szef, minister Henryk Kowalczyk. Jest to projekt, który określa ścieżkę dojścia do finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB. Ta ścieżka dojścia w projekcie jest zakreślona do 2025 roku, począwszy od roku 2018. Protestujący lekarze rezydenci mówią, że nie ma ich zgody na tak wolny wzrost wydatków na ochronę zdrowia. O ten czas pytali też dziennikarze ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Cele są po prostu takie same. Różnimy się trochę w ocenie możliwości i w efekcie w tempie dochodzenia do tych zmian. Moim zdaniem taka różnica zdań absolutnie nie powinna być powodem do protestu, a już szczególnie tak radykalnego protestu, jaki prowadzą. Obecnie w budżecie na służbę zdrowia przeznaczono 4,7% PKB. Lekarze rezydenci protestują od 2 października. Część z nich prowadzi protest głodowy w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, także w Szczecinie i Łodzi. Do końca tygodnia protest głodowy ma rozpocząć się także w Gdańsku, Krakowie i Lesznie. A minister zdrowia Konstanty Radziwiłł będzie gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18. Grzywna za zerwanie plakatu z ukraińską flagą i godłem w jednej ze szkół podstawowych. Tak zdecydował wrocławski sąd rejonowy. W placówce tego dnia w ramach programu Tolerancyjny Europejczyk obchodzono Dzień Ukraiński. Sprawca czynu Krzysztof Madej tłumaczył, że wśród symboli ukraińskich był też znak zbrodniczej organizacji UPA. Propagowanie w polskiej szkole rasizmu i antysemityzmu w wydaniu ukraińskim jest skandaliczne. Tak mówił Krzysztof Madej. W czasie procesu nauczycielki z podstawówki zeznały, że mężczyzna był agresywny. Krzyczał, że Ukraińcy to mordercy. Sędzia Agnieszka Wróblewska-Kawka, uzasadniając wyrok, tłumaczyła, że szczególnie rodzic nie powinien zachowywać się w ten sposób w szkole. Wyrazem zaangażowania obywatela i jego dojrzałości byłoby pójście do pani dyrektor i porozmawianie, a nie zachowywanie się w ten sposób, w sposób agresywny, krzykliwy na terenie szkoły. Wyrok jest nieprawomocny. Krzysztof Madej zapowiedział apelację. Z Warszawy do Seulu codziennie jest na to szansa. W pierwszą rocznicę uruchomienia połączenia z Warszawy do stolicy Korei Południowej LOT podsumował ruch na tej trasie. Ze statystyk wynika, że to jedna z popularniejszych tras polskiego przewoźnika. Początkowo w ofercie były 3 połączenia tygodniowo, po pół roku zwiększono ją do 5 połączeń. Teraz przewoźnik chce, by odbywało się 7 rejsów tygodniowo. Prezes LOT-u Rafał Milczarski mówi, że oferta przewoźnika jest konkurencyjna. Jest to najbardziej wygodne połączenie, jakie jest między Europą Środkowo-Wschodnią a Koreą, to bez dwóch zdań. Najlepszym samolotem 787 Dreamliner, więc kwestie jakości połączenia odgrywają tutaj istotne znaczenie. W przyszłym roku LOT uruchomi nowe, dalekodystansowe połączenia z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Sankcje przeciwko Wiktorowi Janukowiczowi pozostają w mocy, tak zdecydował Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodzi o decyzję krajów członkowskich Unii z marca 2014 roku dotyczącą wpisania Ukraińców na czarną listę i zamrożenia ich aktywów finansowych w Europie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pogodnie, choć chwilami chmurzy się, na północy niewielki deszcz i od 13 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Gotowi na Halloween? Już teraz w Lidlu. Upiorne kostiumy dziecięce. Już od 24,99 za zestaw. A strasznie pyszne żelkie oczy lub zęby Drakuli. Tylko 3,99 za opakowanie.

Zaczęliśmy dziś od takiej płyty zespół Revolution Sands. Płyta sygnowana rokiem 2017, a historia tego zespołu sięga 2014 roku. Głównym motorem napędowym powstania tej formacji był Jack Blades. Grał wtedy w zespole Night Ranger. Do tego dołączył Doug Aldrich, jak Państwo wiedzą, gitarzysta. No i on grał z kolei w zespole Whitesnake. Na wokalnie i na perkusji udziela się Dean Castronovo. Wtedy jeszcze występował w zespole Journey. Te różne miejsca, skąd przybyli do formacji Revolution Sands, powodują, że niektórzy krytycy mówią o nich supergrupa. Nie wiem, czy jest aż tak, ale przyznają Państwo, że przyjemnie się tego słucha.

Nowa płyta Lunatic Soul i ten utwór znany Państwu doskonale, bo jak Państwo wiedzą, jest także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A studio autor płyty Mariusz Duda. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. To zaczynamy bez ogródek. Wydaje mi się, że Lunatic Soul jest częścią Ciebie. I chcę zapytać, jak bardzo istotną i kiedy ta część Ciebie się uaktywnia? Czy to jest tak, że w pewnym momencie mówisz, że robię sobie przerwę z zespołem i teraz wydobywam z siebie Lunatic Soul? Czy ta część Ciebie jest cały czas i właściwie płyta powstaje cały czas? Okazuje się, że ta część mnie zawsze uaktywnia się w październiku, bo w październiku wychodzą płyty Lunatic Soul od 2008 roku. Za chwilę będzie 10 lat. Fractured, czyli najnowszy album, to już jest piąta płyta, która wychodzi w październiku. I rzeczywiście jest w tym coś takiego, że jest mnie w niej dużo. Myślę, że Lunatic Soul z reguły przyciera szlaki dla przyszłego Riverside. Zaryzykuję nawet takie stwierdzenie, bo w Riverside staram się być osobą, która jakby trzyma pieczę nad całością, ale nie mogę sobie pozwolić na wszystko, bo to jest zespół, bo to są kompromisy. Natomiast w Lunatic Soul mogę pozwolić sobie na różne formy wyrażania siebie muzycznie i więcej eksperymentów. I czasami te eksperymenty sprawiają, że trafiam na coś, co też wykorzystuję później w zespole. Natomiast intymność jest chyba w większej mierze zarezerwowana dla Lunatic Soul, z tego względu, że tematy, jakie się tam pojawiają, są te takie najbliższe mi, powiedzmy, najbliższe mojemu sercu, ale forma tekstowa to jest bardziej takie trochę rozliczanie się i autoterapia osobista niż tylko opowiadanie historii. Więc coś takiego w tym jest. Myślę, że jestem uaktywniony non-stop z przerwami na kolejne płyty Riverside. A powiedz, bo próbowałem dla siebie opisać tę płytę, co kilka lat temu już ustaliliśmy, jest bardzo trudne, by opisać muzykę. Ale próbowałem i opisałem sobie tę płytę jako płytę bardzo wrażliwą i jednocześnie płytę, która... To jest w ogóle taki twój, nie wiem czy zabieg, ale tak to jest z twoją muzyką, że ty, nie że wymagasz, ale twoja muzyka wymaga cierpliwości i skupienia. Innymi słowy, by zapoznać się dobrze z muzyką Lunatic Soul, należy na chwilę sobie przerwać takie pędzące życie. Usiąść i posłuchać. Czy tak jest? No trochę tak jest. Ja mam tendencję do tworzenia albumów w całości, do tworzenia takich muzycznych filmów, więc ci, którzy podchodzą do muzyki, którą robię zarówno w Lunatic Soul, jak i w Riverside, na pewno większe korzyści będą czerpali, jeżeli wysłuchają albumu od początku do końca. Przy czym z Lunatic Soul jest tak, że rzeczywiście jest to dosyć specyficzna przygoda muzyczna, bo chyba trzeba temu poświęcić trochę więcej czasu. Aczkolwiek najnowszy album, mam wrażenie, że może też być czasami słuchany na wyrywki. Jego tytuł Fractured to jest coś, co jest zainspirowane tymi złymi rzeczami, które się wydarzyły w 2016. Dlatego okładka jest popękana bardzo mocno. Muzyka też jest taka ostrzejsza niż do tej pory, nie jest taka zaokrąglona. Nie leją się te wszystkie pogłosy, ale taki miał być ten album. Ale może właśnie przez to, że jest taki trochę szpiczasty w niektórych momentach, to też nadaje się do tego, by gdzieś tam w ciągu dnia do tego podejść i nawet nie słuchać od początku do końca, ale czy też wybrać sobie jakieś poszczególne utwory. Ale to prawda, zawsze zmierzam do tego, by słuchać albumów w całości i oddawać im jakiś tam honor. I chyba jakoś tak sobie zamarzyłem zawsze i chciałem tworzyć taką muzykę, która będzie odkrywała swoje najlepsze karty dopiero po którymś tam przesłuchaniu. Bo albumy, które wpadają jednym uchem, bardzo szybko drugim wypadają. A takie, które na początku trochę są kontrowersyjne i poświęci się im trochę czasu, to mogą zostać na dłużej. A proszę powiedz, bo nie wiem, czy chcesz o tym mówić, czy atmosfera nagrywania tych albumów też jest właśnie taka, że jest taka trochę zatrzymana? W jakim sensie zatrzymane? No w takim, że, nie wiem, studio jest przyciemnione, że być może gdzieś w rogu pali się świeca. Ja rozumiem. Zdarzają się takie sytuacje, że kiedy śpiewa wokal, gaszę sobie światełko nad mikrofonem, ale bardzo często je zapalam, bo nie widzę tekstu. Jeszcze to nie jest ten etap, żebym go pamiętał. Natomiast nie zapalamy sobie świec, nie robimy tego. Tutaj działa nasza wyobraźnia. Ja mam w studiu Serakos, w którym nagrywam płytę i Lunatic Soul, i Riverside. Akurat jesteśmy na tyle zgraną paczką, że możemy tworzyć tę muzykę nawet w ekstremalnych warunkach, kiedy panowie tam piłują coś za oknem. Ale rzeczywiście to jest tak, że my wracamy do domu i słuchamy tego na domowym sprzęcie i wtedy zgasimy sobie światło, a potem na drugi dzień wracamy do studia i poprawiamy, bo to dla mnie najważniejsze jest to, żeby w domu je tę płytę dobrze odbierać. Też tu opowiedz o tej zgranej paczce w kilku słowach. Zgrana paczka w kilku słowach to już jest bodajże przygoda dwunastoletnia. Magda i Robert Strzednicy to są moi przyjaciele, współproducenci płyt, zarówno Riverside, jak i Lunatic Soul. Przy czym w Lunatic Soul jest tak, że ja przychodzę do studia i mówię im, słuchajcie, będzie na czerwono, będzie na ostro, będzie z takimi dodatkami przypraw. Chciałbym, żeby ta płyta miała taki, a nie inny wydźwięk. I oni wtedy odpalają różne guziczki, różne maszyny i oni kręcą potencjometrami i suwakami i przy okazji zawsze mówią, to może teraz więcej niebieskiego albo mniej niebieskiego. I abstrakcyjnie zupełnie rozmawiamy ze sobą momentami, ale muzyka przestaje być abstrakcyjna, tylko staje się jak najbardziej taka wyrazista. Cieszę się, że ich mam, bo dzięki nim mogę tworzyć to, co mi się zamarzy. Wiem, że ostatnio spotkała cię taka przygoda związana z tą płytą Lunatic Soul, którą można nazwać przygodą akustyczną. Ucieszyło cię to? Bardzo. Tak się złożyło, że promowałem album w tygodniu premierowym w salonach z książkami i tam, żeby nie było tak, że tylko spotykam się z fanami, chociaż to słowo tylko to może jest złe słowo, bo to jest piękna rzecz, ale oprócz tego i oprócz podpisywania płyt postanowiłem, że wezmę gitarę do ręki i zaśpiewam ze 2-3 piosenki z repertuaru Lunatic Soul w wersji akustycznej. Tak więc był to debiut. Lunatic Soul wystąpił na żywo po raz pierwszy od wielu, wielu lat i w jakiejś formie zaintrygowało mnie to na tyle, że zaczynam o tym coraz częściej myśleć i nie wiem, czy to kiedyś się nie stanie tak, że po prostu z tą gitarą wyruszę na jakąś trasę. Oczywiście pomiędzy innymi obowiązkami, ale przepiękne uczucie i czułem to samo, co ci, którzy przybyli na te spotkania, że rzeczywiście było to coś niesamowitego i jest jedna prawda, ja mam chyba bardzo podobne podejście do Stinga, ponieważ on zawsze uważał, bez względu na ilość przesterów, rocka, elektroniki, czegokolwiek, jeżeli piosenki nie jest w stanie człowiek zagrać na zwykłej gitarze akustycznej, no to nie jest utwór, można powiedzieć, w pełni wartościowy. A okazuje się, że piosenki Lunatic Soul, mimo że nowa płyta jest dosyć mocno elektroniczna, można też zagrać w wersji akustycznej. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że tym, co powiedziałeś na zakończenie naszego spotkania, bardzo zaintrygowałeś. Już nie chcę nadużywać słowa fanów, ale zaintrygowałeś wszystkich twoich słuchaczy. Mariusz Duda, Lunatic Soul był państwa gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. I do jak najszybszego zobaczenia. My little girl, please do not wake up. I am selfish, for I need something from your dream, a little patch that will cool me down. There's no land of unicorns and no rainbow stars. You are growing up so fast, but you still believe and fly so high without falling down. Stay with me. dormant fears are coming back to my mind. It seems that you're the only one who can help my heart get through the pain. And the sound like far off drums hammers in my head. I can hear them getting ready. I know that. Soul. Let me steal a part of your childish innocence. Let me sit down by your side, pull myself together and deny that I'm falling apart. Stay with me now. Oh, my dormant fears are coming. Seems that you're the only one who can help my heart get through the pain. Thanks to you, I've realized what I am still afraid. seems that you're the only one who can help my heart get through the pain. W tonacji trójki Lunatic Soul. Jeśli chodzi o mnie, najbardziej lubię spotykać się z muzyką z tej płyty w całości. W radiu to jest niestety niemożliwe, ale Państwu to polecam. To oczywiście wymaga zmiany życia na 40 minut i niejakiego zwolnienia, ale to zwolnienie jest bardzo przydatne później. Lunatic Soul, nowa płyta, gościem Państwa był w tonacji trójki Mariusz Duda. Tydzień temu w tonacji ustaliliśmy, bo otrzymałem od Państwa entuzjastyczne listy z aprobatą tego zdania. Dzień bez wstąsów, dniem straconym. The Rolling Stones w tonacji trójki. Cieszy mnie to, że podobnie wspólnie z Państwem myślimy o mijających dniach. Dzień bez wstąsów, dniem straconym. I ostatnimi czasy, kiedy spotykamy się z muzyką Rolling Stones, staram się dobierać do panów jakieś towarzystwo pięknej kobiety. I naturalnie ostatnimi czasy była to Carla Bruni, ale dziś to nie będzie Carla, żeby nie było zawsze tak samo. Dziś, szukając wczoraj płyt, wpadłem na trop zapomnianej trochę przeze mnie Sandy Tom. Rock and roll. So come on and Turn a rainbow full of color into a pocket full of gold. Will you advertise and evangelize when your story's getting old? When you took away my innocence, will you tell me to live in fear? Well, baby, I'll start a panic again when the end is getting near. So come on and hook me up and help me get my keys. Come on and turn me in. To channel 66, you got to turn me on. To my TV, cause I get out of control. Leaving all the more control on me. Out of control, there's a million souls. Out of control, out of control, there's a million souls. Out of control, out of control, there's a million souls. And you dance around the war. And you turn me on to Big Brother. And I'm at every lottery draw. You know I hate you more than ever. Przyznaję, straciłem ją trochę z oczu, a świetnie śpiewa i świetnie gra na gitarze. Sandy Tom, Remote Control Me. Dziś posłuchaliśmy sobie w tonacji trójki. Wiem, że państwo wypatrują już wielkiego samolotu z niedźwiedziem na pokładzie. I proszę się nie niepokoić, niedźwiedź niebawem wraca. Dziś ostatnia tonacja trójki zastępowa. A w związku z tym sięgam teraz po płytę Mojo, bo obiecaliśmy sobie kiedyś w bardzo smutnej tonacji, też zastępowej, że będziemy Tomiego wspominać. Yeah.